علاوہ جو سورہ انفال ترغیب دے جہاد فی سبیل اللہ کا اور ربط جو سورہ انفال نمز کی صورت میں سردا دے ملک کی سورہ اعراف کی دلائل نقلیو پر مسلید توحید باندی او پر سورہ انعام کی دلائل عقلیو پر مسلید توحید نپس دا اثبات دا مسلید توحید نا پر دلائل عقلیو نقلیو سرا ترغیب ورک جہاد فی سبیل اللہ تدپار دا اشاعت دی مسلی او دپار دا خوریدود دی داوی دویم مناسبت کل جمل کی مقاصد اربع ذکر شل توحید یو رسالت دعا صداقت دی کتاب دی ایمان بالآخرہ نپس مناسب دی دا چی ذکر کریشی قواعد مؤسسہ دا پارا دا جہاد نو پا دی صورت کی بیان دا قواعد دا جہاد دے درہم مناسبت دا دے مرد کی صورتونو کی بیان دا جہاد فی سبیل اللہ مال مشرکین باللسان او دے رہ کی بیان دا جہاد فی سبیل اللہ دا مشرکین سارا بس سنان مسنان مطلب دا کو تر سرا بل مناسبت دا دے بمل کی صورت کی بیان دا انبیاء سابقین او دا غی دا تکلیفون دا خپل قومون او بدی صورت کی بیان دا مصیبت او د تکلیف د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم د خپل قوم د طرف نه وایز یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک دا شان بل مناسبت هغه دا دی چې موږ کی صورت هغه ختم شوی دی په صفاتو د فرشتو باندې او دا صورت شروع شوی په صفات د مؤمنانو نو بل مناسبت دا دی ملک کی صورت آخر کی بیان دا ذکر دا اللہ دے چھ امر کرے دے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ او دی صورت کی بیان دا ذکر دا مومنانو دے چھ اللہ وئی الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ دا شانی بل مناسبت دا دے ملک کی صورت کی بیان دا خلاصی دا انبیاء سابقینو دا غی دا نجاتو دا خپل قومنونا او پر دی صورت کی بیان دخلاصن دت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دخل قومنا صورت کی بیان دے دی صفات دی مومنانو پینزو پینزو صفات دی مومنانو ہی ذکر کری دی یو دا چی ذکر اللہ وجلت قلوبهم او دیم دا چی تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا درہم وعلا ربہم یتوکلون لورم یقیمون الصلاۃ او قنظم ومما رزقناہم ینفقون دا قنظسی بتنائی او پا سورت کی شپد قواعد اغا ذکر کئی دے جہاد شپک قائدی دے جہاد ذکر کئی تو اول قائدہ او شپگم قائدہ یو شے دے شپگم قائدہ مؤیدہ دا اول قائدی دا نگویا کی تینزو قواعد مؤسسہ دے جہاد اغا ذکر کئی مطلب دا پا مقابلہ دا ہر یو سیوت کی یو قائدہ دے جہاد او ار یو قاعده اغا شروع د په لفظ د یا ایها الذین آمنوا سرا نو مطلب دا سورت کی بیان د جہاد ترغیب ور کئی جہاد فی سبیل اللہ کا یسالونک تپوس کئی دیسانا عن الانفال فبارد مال غنیمت کیا انفال دا نفل نرے او نفل ویبیاتی تا مطلب دا مومن آبد مال غنیمت دا پارن جنگی جیا بلکہ عرب جنگی جی دا پار دا اعلاد کلمت اللہ او مال غنیمت کا ملاو شا ملاو شا اکا ملاو نشا ملاو دینی شیا دا بدا دا مقصودی نی رکورتا نفلی شیویا ہوا یا الانفال للہ والرسول مال غنیمت دا اللہ دے والرسول از پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے وفویرے گئی دا اللہ نا واصلی ہوا اصلاح کئی ذات بینکم دا احوال اخبلوا ذات بینکم مانا کئی دا احوال اخبلوا او خبرو منی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ تکرئی تاس مومنان یقینا مومنان اللذین آغتا سندیا ہر کلا چی یاد کریشی اللہ نو پیر شرون دیا نو دا دا مومن حال دے پور دا ذکر دا اللہ کیا چی دا اللہ ذکر کولشی نو دا دیلونا اغا نرمشی پیر شیا وجلت قلوبهم نو پیر شرون دیا رنو پیر راشیا دانا چی بیوشی پیر راشیا زنی آگا دی چمائے کتاب کے بیان کرے کیا گئی باندھی چی ذکر با شروع شوا نو جوڑی پا گئی باندھی کو وہ تک رہے او بیا بے اوشا پرات ہوا نو حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ دا حسن بصری رحمہ اللہ آگا کول آم ذکر کرے رہے کیا گئی دے دیا دکی پگار وانی کینو لے شیا یا دے دو بلائی پسر کینو لے شیا یا دے دو قرآن دا والنا ترخیر اولوستے شیا نکو بدائی بیوشی را لنے من دو دا رشتی نیلیا تو بیا ہو دو بیوشی نرازی کن بیا دو بیوشی نرازی اگر یو دو زمیدارو یو زیکار کھو او دمون ریکریو ان اگر من دا غوشه غنم آغا یو لخلاص شل او کلی لراد لل لریو نو دوی زوارو کد دے راو گردی کی او وجد براشی نو دو بلرشم نو غنم باتی نراوالم نو آغا جوڑی چی دو سوخ کلبا شرل آو ذکر اکاو نو جوڑی آئی چی کلبا ادری آئی را پری واتی دے لاتو ماتی وائی ازر آغا را آگے چی دن اس غنم یوسم جی کتی دل میں جولائی سے شوا یہ خدا تا باندھ ہوا جدا لا راشی ہیں اس تا جولائی سے شیش ہیں نو جی کلے کوئی تو بلائی پر سر باندھ کے نے نو جان را گور دی گی کلے کہ کوئی پگاڑ کے نے نو جا کے وجہ دل را دی جان را گور دی گی کو جرا دے پر صفا میدان نو پر وجہ را دی نو اللہ ہاں صفات چلے لے زرونے پیار شیا دے نہیں ویلی کہ بیو شی پیرا شی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ معنی رئی کی جو زمین دا درسو ملیو کس را رئے میرفتر نامیو ناغا دلتا جلسیتا آغا و نواب دوال را گئی نواب یو قصاب دے دا جلسیتا دا معنی رئی آغا بدلتا را کنو نو دا دوال را گئیو وی ادوال ریو کلیو وی زولا گیدن ما پزان ماندی جیوش دغا میرا وستی دا جیوشی میرا وستی دا او منکی بے ذکر لچینون ان اول بے مرچکی چیر آکر اول بے مرچکی چیر آکر آن جوڑی آگی سر او مستر بی سریشوی او بیا جی بے ذکر پچین استی دا آنو دغا بے زان ماندی با موجہ درا وستی دا نیما جی بزان ماندی جیوشی را وستی دا ندائی پسلور کسونی ولم انو دن میں بوتلم وی نواب را لا تخفیر مخل وی موتینا چیراکا مطلب دا وجد ندے تواجد دے تواجد مانا پزان مانی پزور وجد را وستل پزان مانی پزور وجد را وستل یو کہہ رہا ہے جلسے جلال زی نتی جند یو کسا نظام سرکا ہو لال مولے لگن بیان کو اوپر نا روی زخر ہو کئی کانا لوستی گر را لکلاو کو خدا اگر کمرہ دری خانی لی یو خانہ جدنو ہائی کی دوے قبر دے ندوے مخانہ کی دوے شانی دا ندرے مخانہ جدنو ہاں پلے دا ربا پونا ہو دا چیزن پر آویزان دی دری خانی دے اگر دے نوزہ ای کی تینا سیدم او جوڑے شورو میں اوکا یا تون رسول ہے کہاو میں ہوئی او خرد میں اوکا دے خالص تاویدو را تاویدو خرد میں اوکا خلک خدایشتا کسر دیم کری لکہ عالم غنو او دور پسوان دی پویدونا نو حال تا جسم اونگا ورکنو نوز منگی باندی ربر ترلے با دی خلا باندی او گیگوتا چولی رن جوڑی دا سم کری او دا سم کری دی پل آگا ربر گا گئی او دی پل منگی دا آگا گیگوتا چولی رن آگا والا رخلا سی او بل لگیا دن آگا قبر سر اشتا اوتا چیریا سر کل یو فاوی کل بل فاوی و مطا رہی تا عبادتن دا مدار دا دی خلق طریقہ دا او صحابہ کرام او فاض شولا ناو پا کمزوری ایمان فاض شوینو ننا پا کمزوری ایمان میری فاض شوی اعمالو کی زیادت را لیشی وعلا ربهم یتوکلون اپر او بلواندی دان فاری دائی آو کسان چی پابندی کئی پا مزواندی از آغا مالنا چی ورکرد منگا دیتا یونفقون لگئی ہے پلا دا اللہ کی اولائک دا کسان هم المؤمنون حقا هم دي مؤمنان پر اشتیابان دیا اولائک مبتدا او المؤمنون خبر او هم ضمیر مرفوع منفصل دائی پر من مبتدا او دا خبر کی روڑے دا پارا دا تاکید نمالو دا جملہ خالص موکد دا اولائک دا کسان هم دي مؤمنان پر اشتیابان دیا لهم درجات درجی دین ربهم ذرف قل سرا و مغذراتون او بخنرا و رزق کریم او رزق دیگت مندا تو گورا من گورا آیاتون تا گورا دا مقام دے صحابہ کرام و اللہ سوئی اولائکا هم المؤمنون حقا دا کسان ام دئی مومنان پر اشتیاوان دے او دیو جن فلا صحابہ کرام میں یاری ایمانی گردولی دیا فا ان آمنو بمثل ما آمنتم بی فقد احتدو صحابہ کرام اللہ دا میں یار دی ایمان گردولی دی اللہ وید پارا دی درجی دی اندر رب اندر رب السرا مجھے وہی نہ کنا پلان کی ندا گناہ شویدا پلان کی صحابی ندا گناہ شویدا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اولا جیدلے ویا نجوڑی اگر دو بلبان ایجاد کرے وی دو بلبان ایجاد کرے وی انہوں غیر مقلدین ویا عثمان رضی اللہ عنہ بیدت کرے وی اگر بیدت کرے وی نوشانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر بیدت کرے وی لیکن جی شرط تراوی پاہی باندی ویدی خو تمام صحابو تسو آیا مبتدین آیا لیکن اس کم صحابی آگا ندکی جا شرے بلکہ طول ہوا آگا قاری باندی حضرت عمر رضی اللہ عنہ را جمع کری گیا او حضرت علی رضی اللہ عنہ جی کل کوفی لرا گئے اولا کی اکتل چیارہ پہ یو امام را جمع دی او تراوی کئی نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ لے دواگانی ہوکی دواگانی ولو کیا نو دیاخو یواز حضرت عمر رضی اللہ عنہ لے مبتدی موایا اگر

آیت بورم وعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم, لیکن اللہ محبوب گردولے تاسو تا ایمان وزینہ او خیستکڑے دیرا قلن استاسو کی وکرہ الیکم الکفر او بد گردولے تاسو لکفر بد اخکار کرے دے تاسو لکفر والبسوقاونا فرمانی والعصیان او گنا اولائکا هم الراشدون کسان دئی ہدایت منن کی دئی ہدایت منن کی دا مقام دے صحابہ کرام سورہ حشر گورا سورہ حشر مقام دے صحابہ کرام آیت گورا اتمیت گورا اتمیت اللہ وی للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون, دا مال غنیمت دا پار فقیران مہاجرین دے اتم ایت گورا نہم ایت گورا آغا مہاجرین چیخ کرشیری دکور مفقلونا اول رکرشیر مالونا یبتغون طلب کئی دی مہربانی دا اللہ ورضوان نور رامن کیا دا اللہ امداد کئی دا دین دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ اولائک دا کسان هم الصادقون ان دید رشتی میا نور پسیو پورا والذین آغا کسان تبوء الدارا چی جور کری دی کورنا مدینہ کی والایمان آورا ورے دا ایمان من قبلهم مختر دینا یحبونا من ساتھی من دار چا سرا حاجر الیہم کہ ہجرت گئی دیتا ولا یجدونا انمومی دیا اگرم دا غی دا سی وقت دا پار دا ہر من حاجر الیہم دیا ان خالص دا پار دا صحابو دیو جینا اسم جلر شی دا غی غمینی تا چی وزوری نو حیران بشی روجہ کی شروع شی نو پتہ نلگی جسا مسجد نبوی کے بدر پسی سنو دے کے بدر پسی گردی تو اودس کے اول اودس کا بلا ناس نہیں دے بستا افطار مان الیوم یار منصر خنم رز رو جما تک نو بس سب والے خا ندا بتا اودس کے دے بدل ناس کی نوچی اودسو کی منی نولی جوڑے گئی رو جما کی کم کی افاد شاپات رو جما تھی برات لا آپ جی گاڑی برا لو مجمہ تو آ گئی پانچ بے دا کم دی چھو کیا کلی نی اگل دا آغا مجمی نا چاپی را کری و نوری جی باوی رو پکی برو اتر دی ملوڑی آغا دے یو یو عجیل دشتا روجگار لگے دشتا انو بس آغا روجمات جی بدے اکرا چاری ماخان چا دوڑای نو اتا کری او دمرا مینہ انو ار ادھا کی بدے جائی ار رد بدے گوزی او دیده نسی روان کن آقا نیر سر به دغا لگولی درستخان لگولی اوی پوری بری بوزی نو دا نوی که خجوری دا ار روز دیل راجی اس بختل راجی زای اولی دکانه نو دا شفنی ار روز بر پسی گردی امینت بغلکی من سر خونم رو جمع تک نو او دمر مینه با پکی دمر مینه با پکی چه بنده وی اغا مینه اسم پا بختل عروج کے دا او پائی کس کمی نظر آگلے مینا ساتیا داغ چا سرا کے ہجرت اکڑی الیہم دیتا انمومی دی پسینو بلو کی حاجتن تنسیا مما رسنا اوچو چی ورکرشی دیتا ویوسی منا ورکی پفلو دانو باندی نور اگر کی پدی باندی لگا مکی والا بم رو جماعت در کئی آگ شن تندے بچتے اور آگ شن ہند بچتے دیو کتا سر ڈیر افتان کئی نو دو گڑی پیڑی پچاو پکی در تبا غسکی جی جنگ بم در سر کئی او آل تا داشی نشتا دے ومن یوق شح نفسہ آغا سوچ بچ گڑے شا دو بخل دو نفس بلنا فأولئک کسان هم المفلحون هم المفلحون هم کامیاب ممن کیا بیا بے سرال سورہ حشر نا روان دیا سورہ مجادلہ را سورہ مجادلہ پورا شلمیت پورا بلکہ شلم نا جو اشتمیت پورا لا تجد قوم یؤمنون باللہ واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الله وإنه ممت يوقوم چيمان داري بالله وطورة درستاني چيمين دي قيدا غشا سرا چا خلاف قيدا الله وطورة پیغمبر دالله اگر كنت لاغان داري یا زامن داري یا رون داري أو عشيرتهم یا قبيل داري اولئک کسان کتبا لکل دے اللہ پر انہوں دے کی ایمان اے لکل خلق وی دکانی لکل نروانی گیا ندا اللہ لکل نروانی گی لکل دے اللہ مضبوط کر دے اللہ پر انہوں دے کی ایمان او مضبوط کری دے پر قرآن کریم سردخ پل طرفنا داخل بجی اللہ دے جنتوں تا چبئی گی با دلان جنون دائن نهرنا نشوه يبدي كي خشال بي الله دينا ادائي بي خشال دي اللانا اولائك حذب الله دو قسان دلد الله دا على خبردار ان حذب الله يقين ان دلد الله هم المفلحون هم دي كامياب ممن كيا دا سبي صفات جرسا بي كرامو دو بورا سورة توبه بورا سورہ توبہ گورا آیت گورا سلم آیت گورا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم والسابقون الاولون او رنبی کی دن کی مخکمی یا رواندی کی دن کی رنبانی مہاجرین او دان سوارونا او آگا کسان چتابی داری کڑی گر گئی یا سلم ایتے او آگا کسان چتابی داری کڑی گر گئی یعنی تابی رئینا بے احسان ان پر خیصد طریقی سرا خوشحال رضی اللہ رئینا ادائی بے خوشحال رضی اللہ نا اتیار کری دی اللہ دے پارا دے جنتونا چی بھائی کی بات لاندے انہوں دینا نہونا نیشہ بھائی بھائی کی ذالک الفوض العظیم دارے کامیابے لویا ذو گورا سورہ فتح گورا سورہ فتح گورا آیت گورا آیت آیت گورا یو کم درشم محمد رسول اللہ دا مقام دے صحابہ کرام ہوا حضرت شیر رحم اللہ بھی مقام دے صحابہ کرام ہوا با قرآن کریم باندے پی جانے مقام دے صحابہ کرام ہوا با تاریخ باندے پی جانے تاریخ خوبا سل کی تاریخ دے اب تیار دا محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر دا اللہ والذین معاہو آغا کسان چیز سر دیا دا مبتدا شوا اشد علی الکفار دے خبر دیا دیر صحب بیا دیر صحبی پا مقابل دا کابر کی رحماو بینہم اڈیر مہربان دی ومین خبل کی نیبت دی رکان رکو کون کی سجدن سیدہ کون کیا طلب کئی دئی فضلا من اللہ و رضوانا مہربان اللہ طرفنا اور رحم امتیاز اللہ سیماہم سیماہم هم نخل ريبا فمخن ريكي دا سرد سجدون ايا ذالك مثلهم بالتوراتي داو سيود ريبا توراتكي مثال ريبا توراتكي او پر انجيل كي دا بل مثال ومثلهم او مثال ريبا انجيل كي فشان دا فصل دي چرا اوخ كي تيخ بل فعذره فس مضبوط كي دا تيغ فاستغلظ فاستخشي فاستواب اس برابر ادری گی اعلی سو کی ہی پپنڈر اس پلی ڈنڈل کی پل باندھے یو جب برا ستاجو کے چی زمیندار اللہ کا مثال بیان کر بہ ملک فار دے دو پارا چکو سچی اللہ بدئی بان نکال دے رہا دے وی امام مالک رہ محلہ وئی سو جیسا بھائی کرا مسرف ساتھی نارا کافر دے بولے مومنان دیا مغفرتن لود ور سرکر اللہ مغفرتن دبخنی واجرن عظیما او دا جر لویا اللہ ور سر لود کرے دبخنی او دا جر لویا دا شانی اگورا سورہ دا شانی اگورا سورہ بئی نو گورا رستن کی بار کی سورہ بئینا سورہ دل بالنا اڑوان نے اتنوی سورت دے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ یقینا کسان چی مائر ویا ملے کری نیک دا کسان دی دی بہتر دا مخلوقات اے دا طول دا صحابہ کرام صفت میں دیا ذکا دا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات دا طولنا اولنین اولنے مصداق سوگ دے اولین مصداق سوگ دے صحابہ کرام اللہ و یقیننا کسان چی مائن روئے ملنے کردی نیک دیلی بہتر دا مخلوقات جزاؤہم بدل گئی درب پر سرا جنتی نیلی چبئی گبا دلان دیا دونو ددینا نہرونا ہمیشہ بھائی پدی کی تل تر تلا خوشحال بھائی اللہ دینا ادئی بھائی خوشحال رضی اللہ نا دا مقام دا پار دا رچارے چیری کی طرف پلنا سورہ نور برا سورہ نور سلی رشتم سورت دے او آیت برا آیت دش پگشتم آیت دے شپگشتم الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم پلیت خبری دپار دپلیت خلق دیا او پلیت دپار دپلیت خبر دیا موزودی پلیت خبر دوبارا دے وطیبات لطیبین وطیبون لطیبات او پاک خبری دپار دپاکو خلق دی او پاک خلق دپار دپاکو خبر دی انور مانین دی انشاءاللہ جراشو اولائی قدر کسان مبرعون پاک دی برید دا غسنا یقولون چوائی دی حضر شیر رحم اللہ با آگا خلاوت ملوکیت سورہ نور کے بیدہ شانی اوچت کڑے ہوا او ریبے اولائکا مبرعون مما یقولون نوی به حضرت عائشه رضی الله عنها هغه هو دا عشره مبشرون نبا او الله وی اولئک مبرون مما یقولون او حضرت عثمان رضی الله عنه هغه دا عشره مبشرون دی هغه دا عشره مبشرون دی نو مطلب دا اولئک دا کسان بری زاوسنه چې وایي دی د پاره دای د بخنا ورزق کریم ارز د عزت مند نو پندای جو قران سر وہی ابھی چیک موجودی بھیا میں تحقیق کر رہا ہوں جو تحقیق کو مان بھائی قرآن سے بھائی دا مور تحقیق لے نکے مور تحقیق لے نکے بھائی تو تال چاہیے تامور والا انور والا لکان امی سے سر لے امی سے خوشی سر ہی او دئی سوگ نو دا تحقیق بھری پڑھو لگی دا بھری پڑھ نہ لگی نٹک دو واڑ بہ چت پل خوشی بھائی میخ بخوشی ساری دی خدا تحقیق استا پڑھ نہ لگی کن نو مور تحقیق دی پڑھ نہ لگی اد صاحب تحقیق دی پڑھ لگی یو پیرا تی خور کی دگا جنا پر بھائی ہو کسو جی پھر دوست نڑوان لکھے دے دیکھی اندر ہوا اجتماع ہوا آغیل قاضی شمس الدین سے عمرہ گلے ہو آغیل شاہ نعت اللہ شاہ بخاری سے عمرہ گلے ہو شاہ نعت اللہ شاہ بخاری سے سلور گنتی بیانی کرے ہو کفور ہے کہے ہو تور پرد مدودی کرے ہو یہ جون نہیں ہے دا جون نو ندور بیان کرے ہو دل شانی اگر ذہن کی شروع کی نو خیفتہ بیان کئی پدی ندر کہ سور ہے اوپر نداشانی اگر یہ جون نیم او بیانی پا دیوان دکھو دمودودی را دکھو دیر خط طریقی سرے کرے چیارا شانی اگر پا مرگ رکشو لہو داسی جلسا بگیا چتنیشی نا ایک یہ خبر ادام کرے وار چیارا دا ملک قانون دا چی دا ملک فوج اگر ما تی مکرہ ندا اگر بد بنے وے لکی او کچا دا آگئی بدو ان آگئی لبا سزا ور کرے کی دیکھی دے اوڑی دا ملک دا نگرانانو دا محافظینو دا آگئی دغے کرے گا بے حرمتی کرے گا دا آگئی سپکاوے کرے گا دا بنوے لے کی جی نوے دا ملک دا نگرانانو دا محافظینو دا آگئی خوبا بد نوے لے کی جی او چکم دا دین نگرانانو محافظین دینو دا آگئی بد بنوے لے کی جی دے دو پارا سا قانون نشتا دے دیو جن حضر شیر رحمہ اللہ وی چکے چرے رما حکومت را گے سورہ نور کی بات توام دے چرے رما حکومت را گے نظر بوان چی دو موجودی قبر آگا آتیا جنی ہوا ہے آگا داگا آگا قبر لاتیا جنی ورکی نبی خبر کولا دے دے دو پارا چی دے کی خفش دے یو سڑی پپلار باندے چا کرد نا پلاری مرش نو گن رامنی نا غی ولا رال ولا ریستا سو بلا من قرضا نا غی و دی مو خلی خبر نا غی ولا گور مو کوئی قرضا مو ته تم رو دل روپے رانا رستی یا غراک جڑے ری سان کل نا غی ولا خزای اغن اقوال نا غی و تری و خزا اغن به اقوال خو تاسو کو نه خپگی یی جان نه زدا بس غوار یی نو یوی وی زخدا سبا به راکای انتظار جو ملوئے سرالل یو لس کا سرالل تین دے یو خوانات دے تین دے بل خوانات دے یو لس تو باری یو ار سرال اپا کبر رائے سی یو ڈاز ملا اخفلی روپائی گا کا سوکر پا سرال دے لکا پلار پا کبر رائے سی او ناغی رالل ہو اللہ پا منتون شد دا سی مکوئی اگا پا خیر دے من بیدر پینانا تا سو مرا کوئی دے بیرا کئی دن اقوالی سب مینتونی را پاسول آگا پیسے والا ورکی لے بے گجر کی خپکے نو کٹھے ہوا گجر کی خپکے نو کٹھے ہوا انو یہ سب بہما کہ گجر دما حکومت را گئے نو سب بہما چی دا موجودی قبر لگے اتیا دلی ورکلیش ذکر دے اس بات نشی پولے دے او خبری او دے لگنی جو صحابہ اکرام بدنامائی نو دا مقام دے صحابہ اکرامو اسی نجی چرتا دا تاریخ کتاب دے راغستی او یاد آغا آغا خان بد دیر کتاب دے راغستی خلافت ملوکیت چاگا کلا کلا غلی بلکہ اتا نہ غلی اگر صحابہ کرام عمل لپیو سبجی وی غلط غلط غلط غلط حضرت شیر رحم اللہ بالکل اگر دیون خیلی جو پر سو کرتی جن صحابہ کرام عمل تسویلی غلط ویلی صحابہ کرام عمل سشو اگر غلط او میدودی کی سکول انا اگر صحیح یہ کتاب دے پکار دا دے اگر بندبان لوالی دو بھائی مودودی اور خمینی دو بھائی مودودی اور خمینی نواغذ جی کم سا پینٹ شیٹ اچولی دی او دے پا کم وغن کے دے ناغار سی اگر کرا رستی دی چی دا سوکو اگر جوڑی یو دا غم یو تعلیم یافتا سرائیو او نور چی دنو بے و مودودی گوارا بیل مودودی او دا خمینی بلکل نوے دی خمینی کشف الاسرار روالا نہایت پلید کتاب دی نہایت پلید کتاب تردی پوری جو امید آغا خدای دا خدای نیو قائل کم چی دا حضرت عثمان گونی بعد کماش مسان تے خلافت ورکر اور دمر بیمان ہے دمر بیمان ہے کہ اخبر کتاب کی لکھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالو دے چیز سے دمر دمر کسان ہو بے واقف ہے دمر بیمان اولان نے اولائکا دا کسان هم المؤمنون حقا ام دید مومنان پر اشتیابان دید پار ادائی درجی دی ذراف بل سرا او بخن دا و رزق دے عزتمان رزق دے بہتر رزق دے خیستا کما خرج ربکا دا اولی الانفال للہ والرسول دا غیر پارا یوسو علتنا ویا سو تقریباً علتنا ولویا چیو علت دا دے بل دا دے بل دا دے نو ول علت کما اخرج ربک لک سرنگ جی استتا ترستا من بیتی کد پورستانا بالحقی فاق سرا یعنی پار دا جیہاد کدل تا دا حق ماناو کی جیہاد نسیل بالحقی فاق سرا او یقینن یو رضا مومنانونا لکاریون خام حافظ گرم کیوا ددی حق ددی جہاد طبعن طبعن مانا شروع کا ندی قید سرا اغی اعتراض ختم شوا چی خب یو دلد مومنانونا دصحابون دی جہاد بد گرم کیوا او جہاد کسو بد گرنی ندا کو ایمان ندے نما ماناو کا لکاریون طبعن خام خوابت گرم کیو طبعن لکت مار ملکے انو تو خوی بادم گانی اڑا دنمانی خو پریدی خوی نا واجنی خوی واجنی کانا مدک کشانی جہادم دے دام بندہ طبعان بد گانی ذکر سشے دے جہاد سشے دے خوی آخ پلوینو سرلو بیدی یا دبلدوینو سارا نو کستا خیالی نو کتو چرتا چرگا لالے نو ام زردی کی خفا کی گیا نو دا خفکان سشے دے طبعان دے طبعان دے یو جا جنونہ کا بالحقی جکل کئی دیکتا سرا بالحقی و جہاد کی بزد آگنا چخکار شدا حق کاننما گویا کی نصاب کونے للموتی راک کیشی دی ملتا وهم ینظرون ادائی پوریا نو تر رب دا جہاد دا پار اخ کے بیا دا مرگری سرا چی بادی گانا مرگری شوی دی نو دا مال غنیمت دا تقسیم اختیار دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر دے اس دین علت و اید یایدکم اللہ او پکم وگی چی وعدہ اوکات دا تاو سر اللہ دا یو دا دعا وڑلو چی یقینن دابا لکم ستاسو دا پاریا و توجونا او خواہ گاند تاسو ان غیرزات شودتی چی یقینن دوی وصلی والا تکون لکم شیستا سو بارا دو ڈھلیوی یو تجارت والا کافلا او دوی ماسلحی والا نو اللہ وی چی پتکمی ڈھلی ورزی دا بستا سوی نو تا سوی یرچی دی مال والا بانی ورشو اللہ گفتا چی پدی وصلی والا بانی ورولی دا سی مثال ہے لکستا جگر یو قصاب دے یو دردی دے نو تپا قصاب چتا وردی او سر تبر دے او چڑا دا او پا دردی ہوا رلو دی او سر تشے نشتا نو دت کشانی مومنان نو دو وجد دغنا دو بزدرائینا بلکی دو وجد کموالی وجد کموالی وصلینا چیو انتم اذلہ التمانا کئی بی قلت العدد وصلہ شمار ممکم وصلم نو نو دو وجنا وتودونا فہگا لتاسو شیقینا بی وصلی والا شیستا سر پارا اراد لرل اللہ دا چی ثابت چی حق کارا کی حق و حکم نخبلو سرا او غس کی جرد کافر ہوا دیر پارا چی حق کارا کی اللہ حق او باطل کارا کی اللہ باطل اگر تو بدیگانی مجرمان نو اللہ پاگا دغوان دی وصلی والا وان دی وروستی دی نو ذکر تقسیم دا مال غنیمت حق دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر دے درہم علت اِذ تستغیثون ربکم کم وقتی چھ فریاد کو تاسو رب خپلتا فاستجاب لکم فس قبل والوکا اللہ ساسو دا خبریہ وی کل چھ اللہ فبدر کی خپل پیغمبر تا فتح ورکا نو ایجاد اللہ پیغمبر بھی اگر مال والا پسیزو آقافلی والا پسیزو چی اگر این مال واخلو نو وی حیرت عباس رضی اللہ عنہ تر اغوالوی چی نا ای پسی بنن ای پسی بنن لی پریجی چی اگر جی اولی بنن لی ذکا یایدکم اللہ احد طائفتین اللہ تسر یو تو کو اڈل وعدہ کری را نو دائے در کرا اگی پسی مزا نو بس اللہ پیغمبر ور پسی ندت لے دتر حضرت عباس رضی اللہ عنہ مشورا اگی قبول کر نشورا و مشورا دا گی روائی نو کم وقت جو فریاد کو تاسو رہ بلتا پس قبل والے کا اللہ ساسو دعا انی دو ممدکم امداد کو ان کے مستاسو بے الف من الملائکتی فضلو فرشتو سر مردیفین پر لبسی براد لنکی ردیب اغدوے میں سور لید ویا وما جعلہ اللہ او نبی گردو لی اللہ دارا لے گلد فرشتو مگر زیر او دیر پار چی مطمئن شب دیوان جنو نستاسو او ندک علب پر دشمن ماندی مگر دا طرف دا اللہ نا چی دا طرف دا اللہ نا یقینن اللہ زور اور او حکمت والا دے قاضی شمس الدین رحمہ اللہ وی لا من الجند والاسلحا لا من الجند والاسلحا امداد اغد وصلی او دلخ کرنا ندے امداد دا اللہ طرف ندے اذ یغشیکم النعاسا دلتے نبی ویلی سورہ آل عمران کی ویلی شویلی یا سورہ بقرہ کی مخی نزے خیلے ہو اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ فَكَمْ وَقِيْتِ پَتْكَرَيْ اللَّهَ تَعْسُ بَجُوْتِي بَانْدِ آمَنَتَمْ مِنْهُ آمَنُوا دُ تَرَبَ دِيَ اللَّهَنَا اور اولیگا اللہ فتاس باندی دبرنا ما ان اوبا بارانیو کلیو طاہرکن بیهی دید پار چی پاک کی تاسو با دی باندی او بودی ساسو نا پلیتی دی شیطان حضر شیر رحمه اللہوی چی سورا نو دورا بدر کی بود دلیویا دیو جینا مناظر آگا او دی نتاب آو دست کری نوافل بدی کری او دست کی بدی نو دی چو خارس تیخی جی کمر شویا نو پاک بمر شویا او اکتبا ضروری مناظر آگی بدر ضروری او اکتبا آگی جدے رازی نمبے و دوست برکات مزکو نو آئی وی نوخ او دستو نیستا پی او دستو اسرا غلی ایا نجوری چا غی لدا سے ہوئے ہائی لدا سے ہوئے نو اللہ و بستا روب مقائم کیا تاو بے اللہ روب مقائم کی دکا غبی ہو دس ہی او تب آو دس کی تلے آو دس بلے دیو جنا اکثر بدا سے ہو چی پس افر باندی باونا او دس پہ کرے ہو دانا جی دے او دس بطلو وَيُذْهِبَا او بُوزِ عَنْكُمُ الرِّجْزَ تَسْنَ رِجْزَ الشَّيْطَانِ پَلِتِ دِ شَيْطَانَ شیطان فَبَادِ بَانْدِ غُسْلَ رُولَهُوَا دیر پارا جی منظر دا درکی بُوزدگی راشی نا اللہ باران ورو آغی سر داغی آغا جنابت غسل آغا ختم شا ولی یربط علی قلوبکم او دید پارا چی مضبوط والی راولی اللہ پر نصاف باندی او مضبوط چی بدیبان دی قدمونا من کافر طرف سخت ہوا نا آغا فیدان کے اگر دید ہوا او دو دائی طرف شگلولو آغا جہاد آغا دو کرفر جہادو اگر دھوپ والو جہاد ہوا شکو کے بندہ ٹوکنا نشو والے او کل جی بارہ نشی نشے کی رائے ہونی سی سستی شیا اذ یوحی ربکا دا ورلا بل علت دے نو اذ یغشیکم النعاس دا سلورم علت اور اللہ درمان دے امن را اس پہ ہوا نو ذکا تقسیم زمالے و نعمت دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر دے اس پین زم علت کم وقتی چی وحیو کا رفتا و رشدو تا انی با ما کم تاو سر ما پس مضبوط کا یا کسان چی مائن روڑے دے زرد چواب چو مضبوط پر ان دا کسانو کی چی کفری کردے رو بیا پس وحی دے فوقلانا کی فعین چی دنواندی وغربو منهم او وحی دینا ہر یو بن بند کل بنان ہر یو بن بند دا بندونا تنو رہی مطلب دا چی تورا نشی نیوے دا پس ہو جی چی دائی خلاف کرد اللہ و دا پیغمبر دا اللہ آغسو چھرو خلاف کرد اللہ و دا پیغمبر دا اللہ وکی اکنان اللہ شرکی دلائی قاب نصر قاب و حلا دے